Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Покажете ми къде се намират предметите, които ви показвам. Покажете ми къде се намират предметите, които ви показвам. Montrez-moi où est l'enveloppe. Покажете ми къде е пликът. Покажете ми къде е пликът. Montrez-moi où est la clé. Покажете ми къде е ключът. Покажете ми къде е ключът. Montrez-moi où est le rasoir. Покажете ми къде е самобръсначката. Покажете ми къде е самобръсначката. Montrez-moi où est le verre. Покажете ми къде е чашата. Покажете ми къде е чашата. Montrez-moi où est le crayon. Покажете ми къде е моливът. Покажете ми къде е моливът. Montrez-moi où est le téléphone. Покажете ми къде е телефонът. Покажете ми къде е телефонът. Montrez-moi où est la montre. Покажете ми къде е часовникът. Покажете ми къде е часовникът. Montrez-moi où sont les ciseaux. Покажете ми къде са ножиците. Покажете ми къде са ножиците. Montrez-moi où est le peigne. Покажете ми къде е гребенът. Покажете ми къде е гребенът. Montrez-moi où sont les lunettes. Покажете ми къде са очилата. Покажете ми къде са очилата.